أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين. سورة الصافات کې دویم حصہ پاره کې د انبیاءو ذکر د دې مقصد لپاره چې مخلوق ټول الله ته محتاج دي. کغه انسانان دي، ملائک دي، او خاص کر انبیاء کرام او ټول سره الله مدد کړی دی، په وخت ولر رسیدل دي. کله چې الله ته چې غوالي ده نو الله را رسیدل دي. ځکه په دې صورت کې الله رب العزت او په دې واقعاتو کې خپل ځان یادوي، خپل ځان چې نادانا مونږ ته آواز کړو. فلنعم المجيبون الله يمنغ ولا قبلت يا اوكلا ونجينا منغ خلاصك وجعلنا منغ داس اوكلا هر یو آیت کې الله ځان ته نسبت کړې دي. دې تعلیم د توحید ویل شي چې الله رب العزت قرآن نازل کړی دی دې لپاره دی چې خپل وحدانیت تعلیم ورکی بندیان ته. دا دنیا کیس کیږي نو زه کوما بل څوک سن شي کوله. کومه کیس شوی دی نو الله وی ما کړی بغیر زمانه بل څوک سن شي کوله. نو د چا مدد کول شي نه چاله جواب ورکول شي نو له اسباب پیدا کول شي. الله وی زچې کوم کنه ډیر خاصته کومه ډیر کامل مکمل او هر یو کار می د حکمتونو نډک. ګوره واقعا نو علی السلام تا اول خداغه مهنت تا او همت تا او صبر تا ګوره جزر کالا هغه خپل قوم ته دعوت ورکړه. ستړی شوی نه دی، پیمانه شوی نه دی، تنگ شوی نه دی، پریشان شوی نه دی. خدای دې چې دنیا کې هر قسم جاهلان شته نو چې یقین نه په خدای نه په قرآن شته. څوک بوي صبر اخلاص شو خیریه وکړي بوج په زیات شو. یو وته د جهل نړیر کارونه کیږي دنیا کې کی. پیغمبرانو باندې دا قسم الزامات د جاهلانو خلقو کار دي. او قرآن را خبر واضح کړی دا قرآن سره خوځې لګینا چې په لاس یاري ته شنو کار سه وکړو. قرآن رڼا ده. الله تعالی نور ویل دي انزلنا الیکم نورا مبینا چې دې کې چلےږي نو چرې با نقصان نمو می والتی بنی خطائی بنی الله حفاظت کوي. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ او یقیناً آواز کړو مونږ ته نوح علیہ السلام اکله آواز کړو کله چې الله رب العزت وته اجازه ورکو چې اوس آواز کوا انبیا چر یو کار بغیر د الله د اجازه نه نکوي دا مونږ یو په خپل طبیعت پس روان یو چې سو غواړو هغه کو د الله خوخه تا د الله فیصلې تا د الله اجازه تنګورو خو به چې سوم خوخه نه هغه کو انبیا چر داسې وی صبر تمام شو دا غو سورت یہود کی راغلیو وَأَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَا مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَن مُنگا وحی اکلا نوح علیہ السلام تا جباس مقتدیان ختم شو امتیان ختم شو نور سو کیمان نروڑی نبی نوح علیہ السلام سوال شورو کن آوازو کن یو آواز اگو چو سر قمر کرا لیو فدعا ربہو انی مغلوب فانتصر چغه کلاخ پر رب تا چیز کمزور ما ژوندې باندې ما ژوندې پیغمبر ما ونشم کولې سم دنیا نشمړولې تا د لوی ځوان کار دې کله غر کيو کله ذول سکالو غر او باسي از ژوندې پیغمبر نوح علیہ السلام ابو البشر ثانی ما حکم زور ما ایس وس می نرسی ایس نشم کولی نچه نشم کولی حکم زور ما فن تصویر رم تد کم زور امداد که نظم امدادو کی چه داس سوال نبا قبلی گی چه زان عاجز که چه اللہ سر نشم او دعا طریقه هم پی جندلی وان چه اللہ دا آغا چا مدد کئی چه کمزوری یا محتاجی سنشی کولے چه زان تصوی خو اللہ وی بس ما تا خواجد نشتا کنا تو پورے تار سا کولشی مال دا سر دیر دے خلق دیر دے ما تا دیجت نشتا ندا خلق سوال خو نو قبلی چاگی تا زان بدخکاری چیز خدای نو واری یا اگا وازو چی صورت نوح کرارے چی ربی لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا اے ربا مپری دا پدیزمو کبان دی دا کافرانو نا یو کورا که یو کور پریدی نو دیری گی با ما حضر کالا دی انتظارو که چه وصبتی نچرتا انسانان پیدا شی وصبتی نچرتا نیکان پیدا شی پا انتظار که زر کالا تیر شو او سڑی پاکی پیدا نشو دا سڑی زی پاکی پیدا نشو مزکی ویلو خواه او باقی دور پسی وی انکا انتظرهم یذلو عبادکا ولا یلدو الا فاجرا کفارا یا اللہ کپری ایدی نو دغه کار وکي بس نو بنديان و گمراه کوي کچې دبل سوک دنیا کې زیته ګټتا نغي پسې بزي دعوت بوله ورکې د کفر کنه ایما تجربه وکلم زر کالم چې د دینه به پیدا شي د دینه پیدا شي نو لا یلیدو الا فاجرن کفارن نه پیدا کیږي چې پیدا کیږي نو فاجر او کافر پیدا کیږي نو سرټیفیکیټ یې ځان سره راوړي د کفر او شرک ډیپلوما سره یې ما زوره انتظار وکړو دا आवाज اللہی فلنعم المجیبون عجبنا احسن الاجابت قبولتیا عمر کا خڈیر ناشنا قبولتیا ڈیرا جیب قبولتیا ولی اسمانونا پکیوم حرکت کرال زمکیوم حرکت کرالی دا اسمانونو با دا زمکو با ولی جی ترکم حدا پوری ورسی دی ولی قوم غرکی گی کنا او اللہ دنو حلی اسلام قبولتیا کئی دا سلوی ذات تی خوا دنو حلی اسلام پا زین کی خدا نو آ او خدا نوی لیچی اللہ دا اسمانونو با دا زمکو با نا دا خو الله خپل شان دی بس په دې الله ډیر خپويږي چې دا یوازې د نوح علیه السلام د قوم خبره نه ده دا به تر قیامت پورې دا واقعیا چلیږي او خلق به ته عبرت اخلي انوی نوی معلومات بکیږي چې نوح علیه السلام ته وی چې انسنا الفلکا اوس دی ڈیوٹی او لگی دا خواکار دا تا ملاو شو انسنا الفلکا کشتای جوڑاوا بی آیوننا و وحینا تا خو چر جوڑا کرنا نا منگ با تا چل خیو کنا منگ با تا حکم کو قرآن نور تفصیل نکی چنوح علیہ السلام لرگی دا کم زین راوڑا اچې کوم لارګیو دیارو کلندرو او کنا دا غزه خاص لارګیو سنوبر قیمتي لارګیو او دا اری ماشيني ولا کوم ځایو لګاو چې مفسرین وایي چې دا وی کیشته اگدوالی 150 گز دور ویو تختو اگدن او دغسی چولایی 50 یا 60 وان دیو کچکلی وان غزی که اخو چالی دلیم نو صحابه کرام وی چمونگا ده فلسطین پا غر باندی داغی تختی قدریولی دیکن روان او جالا وخو تختی الله تعالی علم دے دغه سره قران سره کار نشته دے قران تا ته قصیو پڑھاو نه نه بیانې چیو پڑھاو ختم شو بلش پیل به وایو حقیقت نه ختمیږي نو د قران مقصد دا دی چې کار څنګه وشو فلنعم المجیبون سنگ زر قبولتیا وکلمنگا سنگ راو رسیدو اکٹاکو بس اگر چگاو والاو اللہ اماو لانتظام شوروکو چوری گدا خو کار چی دینو پخپل اصول باندی کی گی ابی ادمرلوی کار نوح علیہ السلام کی ناستا دلرگی کاری شوروکو نو قوم اوم خبره نوې کړه نوې پانه پکې واړوله چې تیرې دونه خاندل به اور پوري وګوره کان نبیان وسوار نجارن دی مخی پیغمبرو خوست ترکان شنو دیتا گوتی واچو لی دوی مونگبت نبی غام شو چرتا بے مونگ لی دونو بس پلاری تی ننشوت لی داغ دعوت دا سیو بسن او دا به اور پروتو کې کولی چې دا خو خلق د عبود پار جوړي او حکم دی دا په چز مکان چلیږي. نو علي السلام وی خیر دی نن تاسو خان دی او صبح ومنګو خان دو دا خو دا خبره ده په نمبر درچا نمبر راضی کنا ملاوی سورہ قمر کی ففتحنا بس ابواب السماء بماء منهمر تاسمان اوبه میرا اخلاص کړي د زمکی اوبه ټولې د چینی چینی شوي راوته فلتقل ما علامر قد قدر د زمکی اسمان اوبه یو ځای شوي په یوان د زبان دی چې الله ته معلوم وخه وحملنا علی ذات الواد حو ذسر نوح علیہ السلام کشته کې سره د خپل لوګو مرګرو نه کیناستو او کشته سوا الواح و دسر تختی او میخونه انجل پکې نو ماشين پکې نو بس دقه شی کشته خو هغه وا چې په دوره طوفانونو کې بروانه وا کله به تینا سمرین جوړ شو وبو کې وزن نه روانه لاسه یی وکشته او ها ونجینا او اهله مونږ بچکنو علی السلام او مرګری دا ارسمره چیو قران د دې سرکار نشته دی چشماری پکار دی چې نوح علیہ السلام لا سور اوټو نه ورکړی شو سور اوټو نه واغسته نه نه د سره بالکل قران او دین سکار نشته چې کسان سور شو او سور نه شو مردم شماری نه کوي د مسلې شان بیانې بس نو دیو جنا تعین نشته نو تعین کوم فسرین وینو اسی سو دلیل نشته په دی باندې چې احتیاط نه وو سو کوئی سلوخت نه وو هو د قران په الفاظو کې اشاره ای د قران د اشاره تو نس نه معلومیږي سورته هود کې ویلو چې وما امن معه الا قليل لګو کسانو ایمان راوړل بس دغه خپل درې زامنیو اصل اورم خوم پکې غرق شو او دا غي خپل بیبیان وی د نوح علی السلام دا خلق او که زیات شو سلویخ شو یا اتیا شو نوم اغي ندی پاتې شوی صرف د نوح علی السلام درې زامن او خپل دا پاتې شو چ قرآن وی دنیا ټوله نن داغي نډا کا ها نو کا کشته کې وسره بچي ویو ناغیم د طوفان اغا زله بلچ پراغلی وا هغه والیو نو پاتې نشو یو خدای بنی اسرائیلو کیسې دي چې همیشه د پاره کیسه کوي نو د بډای نه راخلی ویو بڑیو چانو پوشو توپان باندش میچن اوڑو لکھا وید دقا خوبی تابنو ندیر آغستی او دیر آغستی ری چیو زنانو او ماشوم مسارو وچیو بابا پا برا تلی نو آو پا برا خطا تردی چی دقار پا سرو دری دا او برال نماشو میں غیق کیوں نے چوبہ تر سنی پور را لینو برے انی وہ پلاسو کی نوچھ تلیت لینو لاسم پڑشنو ماشوم نو بس اے لگا ایک اخلاس ایدیشو نو دغا زنانا بو اخلاس شیو وخا دغا ماشوم بابا چیو تا دا اللہ قہر او غضب نه دی لیدلې چې هغه نه څوک بچ کیږي نه ها نتیجه به قیامت کی بیا هر یو بنده په خپل نیت باندې پاسي څوک به شهادت په مرتبه کی اسوک به خدای د قهر او غضب لایق بوډه وی میچنول دا غلط خلق دی د خدای کتاب کې ټوکې مسخري کړې بچ کومه دلرا مرګري د اهل نمراد اهل دینه و اتباعه چې د سره په دین کې کوم مرګري او ناغه ته اهل ویلې خاندان نه خاندان په کې چاره واستره چې ګندنو علي السلام خاندان خلاص د سنوم بچ کومن الکرب العظیم د ډیر لوی مصیبت نه کرب عظیم یې ستویل نو د عام مفسرینو نظر د نوخی دی ته ګوري طوفان دی کنه ډیر لوی طوفان ډیر هغه ته کرب عظیم ویلې خو به تر دادا چې کرب عظیم ډیر لوی پریشانی ډیر لوی غم هغه د قوم د طرف نه چې انبیاء ته د قوم د لاس نه سرسی کنه نه الله ته معلوم دی ډیر لوی غم ډیر لوی پریشانی چې په والو اله نه د کړي په بد ورځو په کندلو په سپکو سپوري اله نه د کړي دا خو انبیاء له الله ډیر لوی حوصله ورکړي هغه دې خبرو ته ټینګي کنه دا ډیر لوی غم دی دا به تر معنا ده ځکه چې دا کرب عظیم هر پیغمبر تراغله دي یوازې نوح علی السلام ته نه په دې مصیبت کې هر یو مبتلا شوی دی چې دا قوم د طرف نه پیغمبر ته سره رسیدلی دي الله وی من الکرب العظیم ډیر لوی غم ډیر لوی پریشانی ډیر لوی ساډوبی چلا د دیو سره جواب کی د دیو سره حلی الله سره حل وکنه وجعلنا ذریته هم الباقین اگر ظلمنگا اولاد دد په دنیا کې آباد قران د دې تقاضا کوي ښکاره خبره ده موږ خاص خلق بوي چې ګنې دا نوح علیہ السلام تا دویم آدم وی ولی زکر جی بس دا غدری زامنو او دا غین انن دنیا ڈکا دا که هر سو کوئی چی مونگا دا نوح علیہ السلام نوسیو نو رشتیاوی کن سام او حام او یافس دا دری زامن پاتشو بس سام نا عرب او فارس او روم فلسطین دا پیدا شو او دا حامنا حبش هند او سند دا تردی پور راو رسید او دا یافسنا چین روسو ترک یا یوج ما یوج دا پیدا شو دا دریو تنو اولاد دین دیکھم دا اللہ دیر لوی حکمت تی چی خلقو ما تا گرانا دا کنا بیام راجم کما پا غدری اتنو کم ورومندم دا خویلیو سور حتوارق کی خوا چی انہو علا رجعی لقادر انہو علا رجعی لقادر اللہ پا دی باندیو قادرم چی دا خلق واپس کما چی دا کم زین راوتے ہو دا ودا الله خبره ده دې کې شک نشته دې هر سکول شي علا کل شین قدیر ادي انکار کوي د قیامت نه چې بیا وسنګ ژوند کیږي او ډکه خوري نن په دنیا کې چې څومره مخلوق دي انسانان هغه دې نوح علی السلام د دریو زامنو اولاد دې د دینه بهر ندي څوک دا داونه شي کولې چې نامونګه د دینه مخ کې پیدا شوی اگرزو منگا اولاد ددو هم الباقین امدغا پا دنیا کی نسل پاتشم دنو علیہ السلام اولاد پاتشم دادا اللہ شان گور دے حکمت تا یعنی اللہ وی قبولتیا میں دا سے اکڑا خوا اگو خدا ویلیو چے یا اللہ ما دے قوم دو ضررون نخلاص کین دے مقابلے او دشمنین میں بچ کین دگو اللہ رب العزت چے داگو قبولتیا اکڑا ناغا سو دیر سیدو نا پکرال کشتے ہم پکرال چنن داگے دیر مثالو نا دی او مخلوقم داسه شو دریته نه پاتې شو بګي داغي نه دنیا ډکا کړه کشته هم په بو کې ارسمره زمانه چې ګرځیدا دا علم هم چاته نشتا څوک یې پګمیاشتي ځان خبرې کوي څوک یې سلور وځي څوک هغه لا تا علم دی سیدا سمرا پا دیو بوکی گرزی دا او اللہ ساتھ لنو دادا اللہ حفاظت چخا دگر کی دونے بچکلا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ او پری خود امونگا پنوح علیہ السلام باندی ذکر جمیل دیر خیستا آفرین او ډیر بهتر ذکر او تعریف ته بنوې چې مړ دې یو حیات دې ته مويخه حیات پډیر مانو سر راضي نو یو معنا پکې دام دا چې ته بنوې چې مړ دې ته وې چې په دنیا کې ژوند دې داسې نو مې په دنیا کې پاتې شو از قوم پتاو نلگی ده چه اغی سوک و سوک نو ایس پتاو نلگی ده نچه تا ده اغی نم پکی چه تا ده او تا نیاد ده چه ده پکی مشرو انیس نور سا تاریخ معلوم ده چه سوک و سوک نو چه ملیکلنو سمیه ملکلخا ده سی موت پی راغی او انبیاء چه دی نیکان خلق چه دی اگر یہ گر کر دنیا نا رخصت شوی دی خنومی پا دنیا کی جوان دے دی اگور جملی تا دیرلوی تعلیم دے پکی چنوح علیہ السلام دا دعا محتاج دے منگم ور تا دعا کو ملائکم ور تا دعا کی او سوی چی اللہ نوح علیہ السلام لدے سلامتی آور کرام زمون پا دی باندی ایمان دے چی بل چانو آور کریم تاولا سلامتی آور کرام تاغل داغل کشتے و ساتلام دا قرآن خبر او زمون گا استاسو دا رواج خبر دیر لری لری دا خبر مون گا الٹکلی دا مونگا غیتا ناسیو جو لیم غلولی دا چه کس دا سرینو زکاتی او که خیراتی او که صدقاتی نو سنو محتاج دا چه غیو خوا غیتا هم جو لیم غلولی دا قرآن کریم وی چه تاسو غیل دعا غواره انبیاء چه هر سمردی او خاص کر امام الانبیاء سید الاولین والآخرین اگر تا خوب مانزو کی دعا کو چا خود ارد قبل دو زیر کا نا چل اما صلی علی محمد یا اللہ تپ دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بانی رحمت لے گی مونگوالا دعا غوارو مونگو تا سلام کو چی السلام علیکا ایوہ النبیو ورحمت اللہ وبرکاتو اے پیغمبر پاک زمونگ دغا واس دے ستا پا مونگ دیر حق دے مونگ تا دی دین را رسول دے زمونږ سترګې دې رڼا کړې دي، ځان دې وینې دې پتوی کړې دي، زمونږ هنر وس نشته. خو دغه بوای استاد پاره چې السلام علیکم ایوه النبی ورحمت الله وبرکاته، سلامتی دې پتا باندې، الله دې د هر سخت نه او ساته، الله دې هر غم او مصیبت نه پامن او ساته. دا دعا نه ده دې زناغه ته ولاړی یا خدای ته عمره د دې د پاره کې، حج د دې د پاره کې، د مکینم پکې ناخلی، د بیت الله نم پکې ناخلی، او چې سترګې غړیږي نو په روزه مبارکه. آ یا خدای ته الکه روزه مبارکه په حج کې نشتا، د حج خزان له احکام دي، کتا روزه مبارکه ولیدا او کونه لیدا، نو حج کې فرصت فرق نه راځي. دا تا حج سن دورې ځان نه پوکړې، اول علم ځان پوکي که د دنیا یو کار کوي او دا غوې د پاره کورس کوي، نو ډېر وخت پی لګي کنه، اسې نشیتلې کاسې لړول ته په کورسې کې ناست نو خلک به راوښلي چې لیوانه خو نه دي، د پاره مخکې دغه په کار دی. دی اسی عمره و حج لذینو پا مدینه ورشی اروزی مبارکی سر اکاری اول تگرزی اکل اخکولی اکل سکی یا دمرا جاہلان خلق بطر نا منز چی کینو سو ہے دمانز پا پتا ہم نپوئی گی چی منز سشید خدا منز منز ندیکن کدومون مطلب پورا چا زدکلے وے داغاو پدی خبره کې شک نو چې مونږ به پیغمبر نه غواړو کنه مونږ به داغه پارا سوال کوو دور نه پوئیږي نو هر پیغمبر د پارا مونږه سوال کوو، ملائک سوال کوي چې الله سلامتی او لور کې ولي اړیر سخت هله پاتې دي کنه دنیا کې غسر بیا وسخته تیر شي وي دا جو السلام علی یوم ولدت نا یوم اموت یوم ابعث حیاه دا ټول سلامتیه وختونه یې کنه نو موږ ولا زکه دعا غواړو چې اللهم صلی الله ته په رحمتونه ولېږي، اللهم بارک الله ته په خپل برکتونه نازل کړي. په منځ په وی کنه دا ته پیغمبر نه غواړي چې پیغمبر د پاره سوال کوي د الله نه نوی چې روزی لورشنال تکی اوری ساوری ستی غواری چی اوری کسکار دی دو سارا دس جایلان خلق پری خود منگا پنو علی اسلام باندی پروستو امتنو کی دیر خیستا ذکر و دیر خیستا بیان اغسد سلام علی نوح فی العالمین سلامتی دی د هر تکلیف نه، د هر مصیبت نه، د هر غم نه او د هر بوج نه په نوح علیہ السلام باندې په عالمینو کې عالمین وي ښا معلومی دا چې یواز انسانان نه دي کنه، دا خو یو عالم دی، ملائکوم ورسره دي عالمین ټول. د نوح علیہ السلام په حق کې دا دعا وی چې نوح علیه السلام دا دعا سمرا بہتر دعا دا سلام دعا دا گوارے خواه کمونگا یو بلتاوائی نوم دعا کو چی السلام علیکم تاسو باندی دی دا اللہ دا طرفنا امن و سلامتی آئی دا ہر تکلیفنا و دا ہر مرضنا دا ہر مصیبتنا نجواب خیستا ملاوشی و علیکم السلام دا سمرخ استخبری دی اگر دا اللہ نمواغ استمخ کے چا السلام علیکم پا جواب کی دا اللہ نمراغ رستو چا علیکم السلام هو الاول والآخر نور مقصد پاکی نو و داگا مقصدو چی خلقو زماد نم قدرو کہے زماد نم عزتو کہے چی پاول کی ام زمانو می او پاخر کی ام زمانو می دا زما د نوم عظمت او شان دی چې زمانه به سوال کوي د مخلوق د پاره چې زه په رحم وکم زه په فضل وکم زه په احسان وکم. د قران چې ګورنو بس عاجزی به بیانینو نا دا چې غیکړه چا نوح علی السلام او محتاج دی محتاج دی الله ته محتاج دی ځکه مخلوق ته امر کړی چې دې لپاره سوال کوي نو په دې سوال کې واستاسو فائدې چې څه داغه لپاره دعا وغواړي الله با الټا پتا باندې هغه برکات نازل کی اگر رحمتونه به نازل کی چې تا زما د بنده لپاره سوال وکړو دومره لوی کار دی وکړو. او حدیث کې راځي چکلے او مسلمان بل مسلمان د پاره غایبانه دعا غواړي نو ملائک جواب ورکي چې ولک مثل ذالک ولک مثل ذالک تا چې داغه د پاره کوم سوال وکړو نو استاد پاره هم دا سوال قبول لې. دا هو تاړي را لوي خبر وکړه چې ځان دې رستو کو خپل رور مسلمان دې مخ کې کو نو الله وی چې دغه وتعالی هم در کومه چې ته داغه د پاره د څه سوال کې نو دا به ستا د پاره به سوال در کومه. هم بیا ول چې دعا غواړو نو داغه په کوم فائدہ ده خو زمونږ په خپل غرض ده ها او خپل مطلب دې چې مونږ باندې انوارات او برکات واپس راشي. ان كذلك نجزي المحسنين بشک مونږه دغه سي بدلي ورکو یواز نوح عليه السلام تنا هر نیک انسان تا دا وګورو ته جواب نو بس خزانه وا سمره سمره خبرې پکې رااله مونږه پکې راوي راګیر کړو ها چلاوی دا یواز نوح علیہ السلام نده توم زمانه دقه سی سوال کوله کاغه چی کلیو چه زمان نمی اغسطیو چی رب بی توم دا سوایا کنه کنه نشی ویلی اغو سر نور سنو مرگری کلی پیونکاری نو کلی چگنی دا پلانی پا برکت باندی اپا حرمت دا سید الابرار با تو بکده تو علیکا سید الابرار پا کسو بکده دا دی دعا گانی خوا یا رب کتابون گور نو پو باشی چی سلی نده پو شوی خوا اسی نمو تا دیر لوی خیده چی مفتی اعظم حکیم الامت یا خوده پا یا رب تا قرآن گور کده چی تا پیغمبر طویلی چی دی حکیم الامت تی ادی مفتی اعظم دی اده حکیم الدنیا ده در ده خلق و حال بی دلیل خبری کئی خدای نه نیریگی دیو پیغمبر پا حق که ہوگو رکنه چه اللہ دا سویلی دی اخو اللہ عجزی بیانی دا آگی چه ما تا محتاج ده زند بوج نخلاسی چه اللہ ما دا دی مصیبت نخلاس که اللہی مونگ دا غصی بدلی ورکو نیکانو خلقو تاں کام بیا دی او که نور سوک دی کچه عقیده ده توحید وی او اللہوی زمانه دقسی سوالو کی لکام بیا او چکڑه او نزبا هم دقسی جواب ورکوم زبا لرا رسم زبا مصیبت لرکوم عجت بے پورکوم ولی انہو من عبادنا المؤمنین داری روچت صفت تخواه خمونگا نوی پوشوی مونگا اوچت صفت بلس توائیو غوث العظم تو بخده تو چه نور کفر بسنگی نو خواب چه دا شرک با نور توری کسپین بای خواب چه داسی او بنده چه تی نپی جنی خلق نپی جنی پتا نلگی چه سوک و سوک نو چه مسلمان ووک نو پتا نلگی اتاو تا دمرلوی دا خدای صفت دی ولا ورکو نو راشه قران وګوره چې الله رب العزت پیغمبرانو شان څنګه بیانې انه من عبادنا المؤمنين بشکا د نوح علی السلام زمونږ د بندیانو نو عبد عبادنا اس لفظ بل نظر آوڑے زکا بل شتا دینا دا عبد لفظ نوچت صفت پا مخلوق کشتا دینا سمرے چی انبیاء دینو اللہ داغی پا مراتب و عالیو کی دا لفظ راوڑے دے عبد لفظ راوڑے دے خو مونگا پرین خود مونگا عبد پا مونگا داغی اکتفاع نکڑا بس مونگا برا برزو او علم پری خودو چنازولی هم تر نجور که بس علم زل یخشخا چه شرک و کفر نیشوه نو بس انسان نصبری گینو که قرآن و تاو غوالای چه گورا من عبادی نیویلی دی عبدهو یویلی پا منزکوه چه عبدهو و رسولهو عبد دمخ که رسول دی رستو کنو پوشکنا چدی تن رسول صفت رسی نو ته نبی رسی نو نور څه جستا په خیال کی وی کوا سمره چې الله عبد لفظ لا مرتبه ورکړی دا دای چرته نشته یقینا وذانو علی السلام زموږ د بندیانو مؤمنانو نا ثم اغرقنا الاخرین بیا داوم واوران ثم معنا دا نه دا چې کنه دا ارس ختم شو نو بیا مغه خلق بس لور را واغست ناغي کوم دی ثم اس تدید پاره چې دا موور کنه دا ټول کارونه په یو ځای شي وی بس چې طوفان راغې نو قوم غرق شو کشته بل لاله نو دا واقعي رستواله نشته واقعي یو ده خودی تا سمع تاقیب ذکری دا پاروی بیا دام واورا چه من غرق لل اغنور آخرین بس ارسوک چیو اللہ ایڈو نمنا خلی چه تبا دیشی رک دیشی چه دمرا لوی ظلم کئی زمان دا پیغمبر سره آخرین یو طویلی خواه اغنور نو اغنور قرآن باطل پرس پا دینم باندی آدی خواه چه بس نی پا دنیا کی نمشتا نی سا اثرشتا دا واقع دا نوح علیہ السلام واوال پیغمبر تا دید پارے بیان کر چه اللہ وی ماتا محتاج دی تاسو محتاجی ہے ماتا اللہ وی کو محتاجی ہے نواقع سے سوال زمان ہوکے چه سنگا غی کاؤ دزان قسی مجوڑا ہوئے اب یا گلی کاؤے چه سوال ہم قبول نشن دا سوال لے چې دا تیب کپا طریقه باندې کې د ځان سوال جوړ کړل دا خو الله انبیاء واقعات د دې پار نقل کړي چې موږ هر خبره داغي په خپل عمل کې راولو په استعمال کې راولو نو بیا ګورو چې الله زموږ قبل دا څه کوي قبول وال لکه نوح علی السلام چې کړو کنه کوي په خبره زموږ نه روانه موږ په دعا نه پوي موږ په سوال نه پوي واخر دعوانا